sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesim. Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Koyar zülfünü darar da gönülden geni arar. Koyar zülfünü darar da gönülden geni arar. Dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Mardanesi danesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesim. Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesim. Sevda ömür çürüdür, has bahçenin gülüdür. Sevda ömür çürüdür, has bahçenin gülüdür. Sevmeyeni neyleyim de sevenim sevgilidir. Sevmeyeni neyleyim de sevenim sevgilidir. Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesim. Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesim.